yaptı eşittin. Saatler gün biter yaptı. Bizni tarihte kaldırır. Anlar özü yaşa yaptı. İnsan eşitmez avazını. Dinlemez hatta yürekini. Bu kalp aslı sevgi üyü. Gam gussa alemge doldu. Mayli bu dünyada sababımdan günahım çok olsun. Mayli görgen kıynacık günlerim içimde konsun. Fakat Allah şimdi